Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, bai, egun kaskarra. Arratsaldeon, bai, bai, bai, zerbait esategatik. Hori da. Eguna kaskarra, eh? Bai. Atzo bezala. Bai, hori da. Euria eta bai, horrela izanen dugu, bai. Bai, bai, bai, bai, baina alere. Zer nola esaten da? Eguraldi txarra, bai. Arpegi ona, ez? Bueno, hori da. Bai, zer remedio. Hori esaten dute. Bai, egia da. Bueno, orduan, arpegi bai, zoragarria ipine bai. Jarriko dugu, eta txarra, gauza txarra, baztertu. Noski, noski, hori da. Eta kirola zarituko gara igual-igual gaur hemen, hori da. Eta, bueno, gainera aipatu behar dugu, ba, Gabonen aintzinetik azken saioa izanen dugula, edo Gabon gauaren aintzinetik. Eta horren ondorioz ere, ba, bueno, itzorduen momentuan edo itzorduen tartean, ba, itzordu gutxi izanen ditugu asteburu honetan, baino beti bezala bazenbait kontu ere ditugu aipatzeko gaurko egunean, eta bueno, ba, Real Unionekin hasiko gara, pasaden aste artean egin baitzuen, ba, batzar orokorra, eta bertan onartu zituen, ba, urteko aurrekontuak. Bidasoaren inguruan ere arituko gara, dagoeneko klubak iragarri du Alesmoz izanen dela helduen urtean lehen taldeko entrenatzailea, eta zenbait kontu eta azken orduko berriak ere izanen ditugu hor. Aipatu behar dugun, ba, itzordu gutxi izanen ditugula errandugula, baino Santiagotarrak taldeak aulki mugikorreko 2023-2024ko denboraldiari hasiera emanen dio asteburu honetan zehazki Bidasoako lehen jaitsiera. Ospatuko du bihar, eta beraz, bueno, ba, horren inguruan ere arituko gara, eta futbolean ere, futbolean zenbait partidu egonen dira oraindik ere, ba, urtea bukatu aintzinetik, eta aintzuzen ere, ba, Orezko Erregional mailan eta Gorengo mailan, ba, partiduak edo jardunaldiak ere jokatuko dituzte gaur eta bihar. Santo Tomas ondoren, zakit ondorioak izango. Bai, bai, neki pixkat, baina. Bueno, hori da, bai? Pentsatzen dut, ba, azken momentura arte luzatu dutela, ez? Bai. Denboraldi hau, edo, bueno, bai, bai. Ba, txeden aldia pixkat berandago hasiko dute, bai. Eta horrek ere eragina izanen du. Pentsatzen dut, bai. Pentsatzen dut. Bai. Bai, bai. Azken astean ere aritu gara beraiekin solasean, eta bueno, ba, nekearen abaritzen dutela. Bai, eta, bai, noski, bueno, bai. Ba, horre de moraldia ere oso goiz azten da, ja, bai, abuztailaren bai, amaieran, edo abuztuan, ja, bai. Lan petopetoan ari dira, eta horrean, ja, abuztua, iraila, urria, bai. Zaragoa, eta abendua luze egiten du. Bai, bai, egia da. Eta bueno, ba, bukatzeko Bidaso Alterofilia taldeko kidekin ere izan gara, eta beraz, bueno, ba, dituko dugu. Beraiek kontatu diguten, nola entrenatzen duten, zerrek bultzatu zien, ba, alterofilia probatzera eta bertan gelditzera, eta bueno, ba, adituko dugu beraiek kontatutakoa ere. Beraz, ba, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Eta errandugun moduan, ba, Real Unionekin hasiko gara, Real Unionek pasaden astearte arratsaldean ospatu zuen ohiko batzar orokorra Palmera Monterogunean, eta bertan 2023 akziodunen parte hartzearekin 2023-2024ko denboraldirako 2.480.464,49 euroko aurrekontua onartu zuten. Horrez gain, egun berean egindako ez ohiko batzar orokorrean ere, ba, Javier Garmendia Elizondo aurkeztu zuten administrazio kontseiluko kide berri gisa. Igor Emery Real Uniongo administrazio kontseiluko presidenteak hartu zuen lehenik hitza, eta bertaratutako 2023 akzionak agurtu zituen. Emeryk klubaren kudeaketa eredua errotik aldatzeko helburu nagusia dela ere azpimarratu zuten, eta beharra ere, eta beraz hori horrekin, hori erranda, ez? Hasi zuen bilera hori, kirol arloan ere aldaketa bat egiteko asmoa azaldu zuen, arrobiaren azkuntza izan da helburu nagusietako bat, eta horren arira, realarekin zuten hitzarmena hautsi eta Aston Villarekin berri bat sinatu dutela ere azaldu zuen Emerik. Josu Urreta, administrazio kontseiluko idazkariak hartu zion presidenteari lekukoa, gai zerrendako urrengo puntuak azaldu zituen berak, eta horietako lehena, demoral 2022-2023 denboraldiko ekitaldietako kontuak xehatzea izan zen. Aldeko 32 boto eta kontrako batekin onartu ziren hauek, eta horren ondotik, 2023-2024 denboraldiko aurrekontuak ere aurkeztu zituen. Eta hauek ere, aipatutako onarpena eskuratu zuten. Aurre ikusitako diru sarrera berriz 2.180.200 eurokoa izanen dela adierazi zuten, eta errandu bezala kontu guzti hauek onartu ziren 32 aldeko botoekin eta kontrako bakarrarekin. Eta azkenik, gai zerrendaren laugarren puntuan, egungo administrazio kontseiluaren kudeaketarena izan zen, eta hau aho batez onartu zen. Eta hain zuzen ere, ezoiko batzar orokorrean Real Unionek kide berri bat aurkeztu zuen administrazio kontseilurako, hauxe Javier Garmendia Elizondo izan zen, bera Irunen sortutakoa da, eta Real Uniongo maila guztietatik pasatutako futbolaria ere da, Lugo, Sestao River, Eldense edota Zamora taldeetako jokalariare izan zen, eta horrez gain, entrenatzaile lanetan ere ibili da, azken urte hauetan Garmendia, Eldenseren kadete mailako taldean, Real Uniongo Euskaligako kadete mailako taldean, Real Union Roca gizonezkoen orezko regional mailako taldean ere, baita maila bereko Hondarribia taldean ere. Beraz, futbolean ibilbide luzea du, Real Union ongi ezagutzen duen kidea izanen da, ez da, Jean-Pierre? Bai. Eta erran dugu, maila guztietatik pasatu da, jokalari gisa eta entrenatzaile gisa ere. Eta bere aita ere, bai. Izan da, entrenatzailea talde guztietakoa, hasiera batean Samartzal taldean, bere aita ere Erranunen jokatu zuen, bigarren taldean garai batean, baino hortik aurrera ere Gonzalo Arkonadarekin urte asko eta asko egon zan, bigarren entrenatzaile bezala, bigarren B mailara igotu zen taldearekin, gero ere bigarren B mailan, eta gero beste lanetan Miguel Solarekin ere lanean egon zan, eta zan, eskarmentuko entrenatzea izan zen. Eta semea, jokalaria, bai. Jokalari izan zen, aipatu duzun bezala, eta aldi horretatik eskarmentuko jokalaria, Zamoran, Eldense, Lugon, Reunionen, Sestaon egon zan, eta hor eskarmentuak titulu guztiak bertan ditu, eta nik uste dut gaur egun kirol arloan bere eskarmentu hori eramango duela mahai gainera, eta uste dut ere beharrezkoa dela horrelako futboleko gizon bat, adibidez Joseba Bereaurekin jokatu zuen, Iñaki Solbesekin, ezagutzen dute kasu honetan. Eta nik uste dut alde horretatik ona izango dela. Javier Garmendia, Renunen Administrazio Kontseiluko kide berria izatea hain zuzen ere. Nola gelditzen da orain? Bai. Igor Remeri presidentea izango da, Juan Manzizidor presidente ordea, Josu Urreta idazkaria, Herve Etxeberri idazkari ordea, Amaia Festa bertan egon de kontseilaria, Iñigo Laizolarekin batera, egizu Iñigo Laizola ere Donostiko kapeko ardurandura dela, bero beste aldetik Hondarribiarra Alex Arieta Arau Beña kontseilaria, Oskar Galan kontseilari bezala, Joseba Bereau, Iñaki Solbes, epatu bezalakoa, David González eta oain Javier Garmendia, indartzeko eta bultzatzeko alde horretatik. Bai. Gero beste alde batetik, claro, oiko batzar orokorrak hartu zuen, 2.400.000 euroko aurrekontua onartu egin zuen, eta 33 akziodun bertan ziren. Hori da. Dena normaltasun osoan joan zen. Zentzurretan Amerika adierazi duenez, kirol arloan eredu aldaketa bat izango dela, kategoriako gainerako klubekin lehiatzea bilatuz, lan prozesuei eta eguneroko bekuntzari garrantzia emanez. Hori, haizu teorikoki eta paper batean idatzita oso ondo gelditzen dela. Baina neurriak hartu behar dituzte, horrela da. Bai. Beraiek ere badakite hori. Ni baino hobeto ziur, hori, dirua kudeatzen dutelako eta mugitzen dutelako. Eta diru sarrera, 2.000 eta 100.000koa da. Orduan ikusten duzu hor bertan, bueno, hor 300.000 euroko desorakatua dela aurrekontua. Zer gertatuko da datorren urtean kapitala gehiago sartuko dute eta horrekin batera ba hori zulo hori tapatuko da. Bai. Hor aipatu behar dena. Telebistarekin arazoa dira, ez dago kontratu berezi bat eta hor zulo bat dago. Mm-hmm. Txapelketa hau aipatu dugun bezala askotan. Bai. Zentzugabekeriako bai. Txapelketa. Claro, bai. Ez dute alde horretatik oso kompleksua da, eta bueno, hain zuzen ere Reunionek arrobitik azteko ambizio horren barruan, ba Realarekiko harremanean oinarritutako eredua aldatu behar izan du. Harremana ez du galtzen, baina ezberdina izango da. 15 urteko gazte bat, ez diozu esango egazkina ardezan edo untzia ardezan Bilbon eta Birminghamera jateko. Bai. Eta orduan Realarekin, ba, harremana alde horretatik egongo da, normala den bezala. Sakako jokalari bat, edo berako jokalari bat, Real Unionen bali madago, ez dizu esango, Aston Villara soaz. Noski, ez. Izarra handi bat balin bada, ba, bueno, hoi beste kontua da, baina pentsatzen dut izarra handi bat balin bada, Barcelonara joango dela, edo Aston Villa ere, degit, Manchester City, edo horrelako jokalari. Bai. Alde horretatik, uste dut gauza garbia direla, alde horretatik. Eta, gero, beste alde batetik, ba, jendeak nahi zuen jakin, anzirena nahi zuten jakin, Aston Villa, ze diru kopuru jarri du. Zazpiuntan 50.000 euro. Bueno, hori aipatua zen, baina bueno, errespetua mantendu behar zen batzordekideak hori komunikatu behar zutela, argitaratu behar zuten leku horretan, eta gina dago, 750.000 euro, lau urteko kontratua da. Mm-hmm. Realak bere garaian 250.000 euro ipintzen zituen main gainean, eta aldea handia da, 500.000 euroko aldea da. Eta gero, beste alde batetik, ba, teknikariek izango dute aukera, ba, Aston Villaren tresna horiek erabiltzeko, txapelketa jokatzeko, V enpresa sortu dute inglesek, kasu honetan, eta hor, Vitoria de Guimaraes, Japoneko talde bat, Japoniako talde bat ere bai, Kanadako talde bat ere bai, Kairoko talde bat ere bai, eta Real Union bera, hortxe bertan dira, akademia bezala hori, eta hortxe kokatua da gaur egun Real Union. Bai. Hala ere gauza bat esango dizut, eta aipatu behar du, argi eta garbi esango dizut. Kasu honetan, Real Unionek helburu nagusi bat eta bakarra du. Bai. Bigarren mailara igotzea. Bestenaz, kontuak ez dira ateratuko. Bai. Eta beste, orduan, beste erabaki batzuek hartuko beharko dituz. Saldu, edo Nasser Sawirisi esan ba, parte hartzaile bezala irunera da, zeozer sinatzera etortzeko, edo zeozer bilatu beharko dute, zerra. Txapelketa hau, zentzugabekeria bai, da. Bai. Eta diru sarrerarik, baina ez hemen, ez Tarragonan, Leonen ez da ere, arazo handia, oztopo hain ez, alde horretatik. Eta orduan, ba, helburu nagusia, igotzea. Begira, ez azur Racing del Ferrol, nolako katu den, bigarren postuan. Racing del Ferrol Real Unionen aritu da azkeneko urte hauetan. Bai. Eta hirugarren mailan ikusi godu Racing del Ferrol. Bai. Badakigu ere, diru sarrera potoloagoa dituela Racing del Ferrol, baina hori, ba, begira ez azur, nahi Emeri Racing del Ferrolen aritu zen. Bai. Bere garaian. Nahi esan horrekin, Real Unionek duen helburu bakarra da, igotzea. Bai. Baina horretarako, hobetu beharko du, kirol maila. Eta nola hobetzen da kirol maila? Diruarekin. Bai. Maluruzki, ez da, bakar, irungo arrobitik ez dituzu jokalariak ateratuko orantxe bertan, beharko dituzu kanpotikan, ba jokalariak ekarri. Eta ekarpena hoiekin, ba beste talde bat, eraikiko beharko zu. Aurten, ikustu dut, aipatu bezala, aurten, ba hor, beharko duzula mantendu zure registroa eta hortik aurrera beste proiektu bat eraikitu. Ze ba aurten ere 21 punturekin aski eskasa da lehen itzuliko lan hau. Bai. Eta pentsa ezazu, datorren igandean, bueno, hiruan, urtarrilaren hiruan irabazi behar duzu. Naita ez, derrigorrezkoa da. Bai. Nengoan, Iñaki Goikoetxearekin egon nintzen, eta Iñaki, Oñamoretatik ateratu dira, bakizu Aritz Mujik eta Iñaki Goikoetxea, animo handi bat hemendik, eta aipatzen zuten, joan den urtean, puntu bat gutxiago genuen. Bai. Egia da. Renunenen. Bai. Txapelketa oso komplikatua da. Bai. Korapilatxua. Beti aipatzen dugu, baina eske horrela da. Bai. Begira ezazu, Sociedad Deportiva Logroñosek irabazi egin zuen Galen, eta begira ezazu nola den txapelketa, Andres García entrenatzailea kanporatu dute. Eta aurretik Fabregat kanporatu zuten. Hori erokeri bada txapelketa bai, batean. Bai. Hori ezinezkoa da. Ezinezkoa. Eta bueno, bide horretatik jarraitu behar du, Arrobiaren kontua beste kontua da. Bai. Eredua aldatzea oso ondo irutzen zaigu, eta gero beste gauza bat. Hor, estadion galeko inguru hori nola geldituko da. Bai. Hori beti aipatzen dugu, irungo zinegotziekin, eta bere garaian alkatearekin, eta pentsatzen dut ere orain Kristina Labordarekin ere, egun batian aipatu beharko dugula, ze gertatuko da hor, bai. Eta hor hirigintzako kontua bai zu kompleksua direla bai. Eta eta ez dakigu hor ze nola antolatuko den hori. Eta bueno, Unai Emerik nahi ditu gutxienez bi eremu berezi, kirol eremuak hor ipini, hori ez da errezan, gero dirua sartu behar da, oso kompleksua. Bai. Komplexua da, asuntua. Bai. Komplexua da. Komplexua da. Eta, bueno, gero, berdegunean gertatuten diren gauzak, epaitzen dituzte, emaitzarak eskuratzen dituzun bai. Momentuan, eta niretzat, afera korapilatxua da, eta pixka komplexua, ikusten dut. Harri eta garbi aipatu behar da. Eta uste dut, urratsa garrantzitsuak hartu dituzte, egin dituztela. Bai. Ta ausarta. Bai. Azkenean, buskatzea kontratu bat Gipuzkoan Errealarekin, Bai. Urrengoan joan behar duzu diputazioara, eta diputazioan oain arazoa dituzu diru laguntza jasotzeko. Zergatik, diputazioan esaten dituzetelako, haizu, zu, Errealarekin hitzarmena sinatu zenuen eta Errealaren babesean egon behar zenuen. Beste zalantza bat sortzen eta arazoak izango dituzu. Ta urratsa ausarta izan da. Bai. Nere iritzit. Bai, agia. Hortik aurrera, pazientzia pixkate eukin. Bai, noski. Eukin beharko dute. Gero beste gauza bat, instalakuntza ez da Real Unionena, eta, bueno, enpresa bat hori moldatzeko ez da erraza. Ez da erraza. Bai. Eta ikusiko dugu beste. Horrela da. Ze erratzen den, horretatik. Ederkin, errandu un bezala, lehen taldeak atxen, bai? Gauza bat, aipatu behar, antzian nuen esateko. Kirol aldetik, esan giziguten, argita garbi hitz egin zuen Josurretak, Roger Rierari proposatu mendiotela, irten bide bat. Sorbaldako arazoa ditu, Bizkarreko arazoak, eta kompleksua izan. Baina, errespetatuko dute bere kontratua, beste neurri batzuk nahi behar behar ditu hartu. Nolabait, Mariko Peleterekin egin zuten bezala joan den urtean. Hori alde batetik. Asier Benito taldearekin lanean ari da. Orduan, normalean fitxaketa berri bat bezala izango litake. Bigarren itzulirako. Hori albiste ona da. Eta gero Arzak. Errealak utzitako jokalaria, ere bakuntza bat egin behar diote, eta pentsatzen dut Zubietara bueltatuko dela, itzuliko dela. Orduan, hor, gutxienez fitxa bat libre geldituko litzake, edo bi, eta ni pentsatzen dut merkatu honetan jokalari berriak egongo direla. Sartuko dira, baina pentsatzen dut ere jokalari trebeak eta indartsuak. Hori beraiek aipatu zuten, bai. batzordean. Mm-hmm. Ikusiko dugu hortik ze ateratzen den. Ederki. Ba, errandogun bezala, lehen taldeak orain atxeden aldia du, eta, bueno, urtearen lehendabiziko astean jarriko dira berriz ere martxan, beraz, bueno, ba, hortxe izanen dugu beraien berriz ere, eta pensatzen dut datozen asteetan, eta merkatuaren berri ere izanen dugula, ba. Eta, bueno, ba, taldearen osaketaren aldaketak ere izanen ditugula. Eta, bueno, gero, ja, finkatzeko, bai. Biru sarrera, 2,180,000 berreun euro izango direla, aurrekontua eta gastu berriz, 2,180,000 bai. Euro izango direla. Hori finkatzeko. Ba, hori da. Bertzaldeen bidasoa ere gabonetako atxedenaldian dago, baino azken orduetan edo azken egunetan, hobeki erranda, ba zenbait berri ere izan ditugu, bagenekien, baino aipatua zenun hemen dagoeneko, baino bueno, ba bidasoak ofizial egin zuen, aste honetan zehar Alex Mozas izanen dela, heldu den demoralditik aintzinera bidasoako entrenatzaile berria. Kluba eta Madrildarra akordio batera iritsi dira eta horren ondorioz heldu diren bi denboralditan izanen da entrenatzaile Bidasoako lehen taldean. Torrela Vega taldearen entrenatzailea da, gaur egun Ares Mozas, 2018an iritsi zen Kantabriara, Sezin Grup BM Alcobendas taldearen taldean egon ondutik. Torrela Vega gidatzen hasi zen orduan eta 2021an lortu zuen taldea Espainiako eskualoiko mailarik gorenera igotzea. Aurtengoa Kantabriarren hirugarren denboraldia da, Plenitud Asobal ligan eta guztira, 75 partidu jokatu ditu momentuz, 33 garaipenekin, 7 berdinketekin eta 35 porrotekin. Denboraldi hau honen, ez? 2023-2024ko denboraldi honen lehen itzulia bukatuta Torrela Vega 6. postuan kokatu da, 15 punturekin guztira. Eta aipatu behar dugu baitaren, ba, Mozas, Espainiako junior selekzioko bigarren entrenatzailea dela baita ere, eta Europako eta munduko txapeldun izana da, junior selekzio honekin. Plenitud Asobal ligan debuta egin zuen urtean denboraldiko entrenatzaile honena izendatu zuten, eta pasaden denboraldian, ba, bigarren teknikariri onena ere izan zen. Beraz, Alex Mozas bera, izanen da, Bidasoko lehen taldeko urrengo entrenatzailea. Eta bertzale, ba, jakinarazi duten Bidasoa Irunetik ere, Medi Arbaui atezainak ez duela lehen taldean segituko datorren denboraldian, pasaden urtean ailegatu zen Arbaui klub horira, eta guztira, ba, bi denboraldi oso jokatuko ditu bertan, errandogun bezala. Ba, elduden urtean, ez da lehen taldean izan emeraz, baditugu dagoeneko berriak elduden denboraldiari begira, eta hauen, bueno, hauen lehen taldearen, ez, osaketaren inguruan ere, aldaketak egonen dira, aipatu genituen dagoeneko orain dela aste batzuk, eta, bueno, ba, hause, ofizial egin dute Bidasoa klubetik, eta hause izan dira aldaketa. Bai, nik uste dut Alex Mozas entrenatzaile handi badela. Bai. Nik ezagutu nuen ja Alcobendasen, proiektu bat garatzeko hartu egin zuten, eta ba, bere maila erakutsi, bere ala erakutsi zuen, eta bai. Igotu zuen Alcobendas taldea. Alcobendas, Madrileko inguruan da leku berezi bat, eskubaloiari ainitz, bai. Eta eskubaloiari ainitz, eta egitura berezi bat dela, aipatu behar da. Ero beste kontua, Madrileko komunitateak, Madrileko erkidegoak, ez duela laguntzarik mai gainean jartzen. Beste naz, Madrileko talde indartxo bat izango nuke, Barcelona gisa bezala, hori bai. Badakizu horrela da. Eta hor amaitu zuen bere lana, eta Torrela Begatik jaso egin zuen deia, eta Torrela Begara iritsi zen, eta hor ere garatu du lan berezi bat, igotu zena Asobalera, eta talde, kudeatzen ari da talde hon bat. Jokalari hon batzukin, Aja Gipuzkoarra bera, bai. Lehorreno garaibatian Irunen ontzen eta bertan jokatu zuen, baina Gallego ere berak entrenatu du, Gallego Barsako pibotea da, talde hon bat, txukun bat, talde txukun bat, eta nik aipatuko nuke, ba oso lana ona egiten ari dela, Torrela Vegan, Kantabriko lehen taldea ja, Eta berarentzat selekzioarekin emaitza oso onak. Eta ezagutzen ditu Gorka Nieto, Urruzola, Furundarena, Iribar, Julen Mujika, denak ezagutzen ditu. Bai. Bai, egia da. Beraiekin egon dira, Oria. Eta Rodrigo Reñonesekin batera, eta beste entrenatzaile batzuekin ere, bai. Eta Jordi Rivera, guru bezala hor, hautatzailea, da berak hautatutakoa. Eta nik uste dut ere hor Julen Aginagalde, Jordi Riverarekin, ba, ez adostu, baina bere iritzia eskatu diola. Bai. Galdeketa bat egin, nik uste dut, Bai. Eta gurutzek ere bai, alde horretatik, nik uste dut, Alex Mozas, ba, entrenatzaile oso ona dela, oso ona. Bai. Eta Jakobo Kuetararen ordez, ba, ez ino beha. Zatezan, Jakobo nahi behar duzu, Jakobo bezalako entrenatzaile bat behar balin baduzu, ba, hor zegoen Alex Mozas, eta erabaki hori hartu dute, eta horrela da, kitxo. Gero bestalde batetik, ja badakizu, torrela behara joango dela Jakobo Kuetara, hori da genekien, eta ez dakit berrituko duten, aipatu izuta bezala, Matiusen kontratua. Bai. Zergatik, hor lau pivoterekin aski kompleksua zen. Eta gero aipatu dizu zergatik. Mateus, Sladowski, Jeptic eta Esteban Salinas. Ados, Sladowski eta Jeptic defentsa lanetan bere berma emango dute, eta Furundarena bere lana betetzen du alde horretatik ere erdian, bak, esun bezala. Eta Esteban Salinasek defendatzen du, bigarren jokalari bezala. Eta hor erabakia uste dut hartu dutela, alde batetik pivote bat bertan behera ustea, diru horrekin bigarren atezain bat fitxatzea. Arbaui Dunkerkera doa, eta orduan ez atezain gazte bat eturkizunerako, ez gaur egungo atezain bat. Bai. Jakubekin beste atezain bat. Bai. Guk aipatu genuen agian, bueno, iritzi bat zela, Joan Ledor hor zegoela. Nik uste dut, eta aipatzen ari da, eta aipatzen ari de, gaur egun hor egongo litakela ere, baino hori ere iritzia da, ez du datu konkreturik, baino Leo Maciel, argentinarra, izango litakela gaur aski hurbil. Bai. Leo Maciel, Sporting de Lisboa ari da. Bai. Barsan egon zen garai batian ere. Bai. Eta eskarmentuko atezaina da, eta nik uste dut Jakub Skrzynarekin eta Macielekin, ba Bidasoako defentsa lanetan ari direnak eta bi atezain hoiekin, ba talde indartsu bat egingo luketela. Hori ba azkeneko albisteak dira kasunetan. Gero beste jokalari batzuk eske hor gehiengoa osatua dago, Darielen kontratua berritua dago. Bai. Hor gehiengoa osatua da alde horretatik. Eta gero ikus jakin behar da, Xabier Barreto gueltatzen den edo ez, beste urte bat izango du aukera Alicante jarraitzeko, Urruzola gueltatuko den, ez dugu atzi behar, beraiek ere bere jokoa garatu dute askiondo eta beste maila batian direla gaur egun, eta beno, hori ere dena kontutan hartu beharko da, nola biltzen den taldea. Eta nik uste dut Mateus da Silva ez dakit nahi joango den, baina agian Torrela Begara joaten aldera, Kanera joaten aldera, Bilerrera joaten aldera, bere defentsa lanetan bere baina erakutsi du, eta horrela, dio. Nik uste dut, gaur egun, Maciel aski gertu izango litakela, baina iritzi bada. Bai. Ledorena bazertzen aldugu, edo ez, oendik, ez dakit, kasu honetan ikusiko dugu. Bai. Eta horrela dio. Hori da, horiek dira Bidasoaren kontuak, badakigu lehen taldea atxeden aldian dagola orain, eta otsailaren lehen asteburuan voltatuko dela lehiara, hain zuzen ere, Bartzelonan, Barsaren kontra jokatuko duen neurketa horrekin bigarren itzuliko lehen jardunaldea izanen da hori. Eta, bueno, hortuntxe egonen gara beraiekin, urtarrilean zeharrere jakinen dugu, izanen dugu beraien berri seguru. Espero dut urak baretzea. Bai, hori da, hori da. Urak baretzea. Giroa ere baretzea, ja, finkatzen duzunean talde bat, ja, bueno, erabaki batzuek errespetagarria direnak. Noski. Jendea, bueno, Jakobo gutzi duen zigilua garrantzitsua izan da. Hori da. Eta hori, baina agintariek erabaki dute, beste eredu bat hartzea. Eta orduan hori errespetagarria. Hori da. Eta entrenatzaile berria bertan dugu, jokalari berri batzuk ere bai, eta, bueno, taldea osatzen ari da, bai. Eta hori, ba gero, beste kontu batetan, eta aipatu behar da, maitzak, hor egongo direla, eta bakoitzak hautatu behar du, esango du bai, ez, bai, ez, eta alde horretatik kito. Hori da, hori da. Eta bertzela aipatu dugu, ba asteburu honetan hitzordu gutxi izanen ditugula, baino bueno, ba bai izanen dela, kiroletan zer ikusi eta zertaz gozatu eta bueno, ba gauza garrantzitsuak ere izanen ditugu, hain zuzen ere, aipatu behar dugu ba Santiagotarrak taldeko aulkimugikorreko sailak denboraldia hasiko duela, hain zuzen ere asteburu honetan 2023-2024ko denboraldiari hasiera emanen diote Gipuzkoako ligako lehen jaitsierarekin. Santiagotarrak taldeak antolatutako lehen hitzordua izanen da, eta Bidasoa ibaian ospatuko da, liga osatuko duten bertze hiru jardunaldiak bezala, aurten lau jardunaldi osatuko dut, lau jardunaldi ospatuko dituzte Gipuzkoako ligan, eta laurak ba Bidasoa ibaian izanen dira. Bihar, abenduaren 23 larun batak goizeko 11ak laurden gutxietan hasiko da hitzordua, orduantxe hasiko da jaitsiera, errandun bezala ba Bidasoan, eta Gipuzkoako aulkimugikorreko lehen jardunaldia izanen da. Santiagotarrak taldeak antolatu du, eta infantil eta kadete mailakoak ba 4.000 metro osatu beharko dituzte, Bidasoko zubitik Hondarribiko puntalera, eta juvenil eta senior mailako arraunlariak berriz 6.000 metro eginen dituzte, Puntxasetik Hondarribiko puntalera ere. Gipuzkoako klub guztiek hartuko dute parten, guztira 300 bat arraunlari baino gehiago izanen dira leian, 80 ontzitan banatuta, eta Irungo taldeari dagokionez, ba 51 kirolari ureratuko ditu bihar. Lehen jardunaldi honen ondotik bertze 3 etorriko dira, denak ere, aipatu duen bezala, ba Bidasoa ibaian ospatuko direnak, urtarrilaren 7an izanen da bigarrena, hau Hondarribia Arraun Elkarteak antolatuko du, hirugarrena urtarrilaren 21an izanen da berriz ere Santiagotarrak klubaren eskutik antolatua, eta azkenik, ba azkenekoa, laugarrena eta azkenekoa urtarrilaren 27an ospatuko da, berriz ere, ba Hondarribia Arraun Elkarteak antolatuta. Beraz, hori izanen da, lehen hitzordua, bihar goizean. Eta beste hitzordu bat, bai? Lur Alai Eskuaz bai? Klubak bihar izango du ere, bere txapelketa urtea amaitzeko, eta pixkat kirolari entzatere bai omenaldi betxo bat, eta parte hartzaileak idatzi beharko dute luraeskuaz@gmail.com luraeskuaz@gmail.com bere izena, bai, ematen. Hortxe bertan, eta gero telefono bat ere, 6-8-7-9-6-4-6, 6-8-7-9-6-4-6, eskuasea. Izango dugu hartaleku kiroldegia. Hori da. Eta futbolean ere zenbait taldeek ez dute oraindik ere atxenaldia izanen, aipatu dugu hasieran, ba Orezko Erregional mailan eta Gorengo mailan, ba jardunaldiak jokatuko dituztela gaur eta bihar artean, eta hain zuzen ere, ba emakumeen Orezko Erregional mailaren kasuan Betegaztek Urola bisitatuko du asteburu honetan, zehazki bihar arratsaldeko 4etan, eta Mariño Real Unionek berriz 11ak taldean jasoko du galen bihar ere, baina arratsaldeko 8:30etan. Gizonezkoen Orezko Erregional mailan berriz Real Union Rockak Aretxabaletan jasoko du galen, Real Union Rockak Mutriku jasoko du kalen, nasten ari nintzen, bihar arratsaldeko 3:30etan, eta Betigaztek Mastegin bukatuko du urtea. Hernaniren kontra jokatuko duen partiduarekin bihar ere arratsaldeko 4:30etan. Aretxabaleta lidergoa da, Hori da, hori da. Bai. Bere leku hartzen ari da, bueno, Aretxabaleta hori da, egia da. Eta emakumeen Gorengo mailan berriz, ba Hondarribiak Usurbil bisitatuko du bihar eguerdiko 12:00etan, Dunbo Eguzki ak ere Santo Tomas Lizeoa bisitatuko du bihar arratsaldeko 3:30etan, Dunbo Eguzki bek Intxaurdi B jasoko du berriz bihar arratsaldeko 7:00etan, eta azkenik Mariño Real Union bek Antigua Luberri bisitatuko du bihar ere arratsaldeko 7:30etan, eta azkenik bukatzeko, ba gizonezkoen Gorengo mailan Marinok Lengokoak taldea bisitatuko du gaur bertan Ilunabarreko 9:00ak laurden gutxietan, eta Hondarribiak Roteta jasoko du etxean bihar arratsaldeko 3:30etan. Eta pilotan, ba, Kurpil txapelketaren finalak izan ditugu dagoeneko, eta bertan ditugu emaitzak, hain zuzen ere, ba, Azketa Lizegi bikoteak irabazi zuen, Etxaniz Lozaren kontra, 22-4, eta hirugarren eta laugarren postuan berriz, ba, Iker Amiano eta Alpeniz nagusitu ziren, hirugarren postu hori lortu zuten, Ojuel eta Zantzaren kontrako partidua jokatu ondotik, 22-17 markagailuarekin irabazi zuten hirugarren postu hori. Santo Tomaseko txapelketa, lehen urtea antolatzen dena, eta nik uste du jarraipena izango duela Santo Tomas txapelketa, Kurpil Kirolakek antolatua. Hori da. Bueno, Irunen bertze kirol launitzen artean halterofilia ere praktikatzen da. Ez da kirol ezagunena. Baina oraindik ere ba irundar batzuk praktikatzen dute eta bueno ba horiekin egonen gara gaur eta beraiek azalduko digute ba zergatik egiten duten kirol hau eta bueno ba zer den kirol honek beraiei eman diena eta noski ba beraiek lortu dituzten emaitzak eta praktikatzen dutena ere kontatuko digute. Gaur gurekin Aroa Arbelaitz, Oier Egiazabal eta Aner Solanas ditugu gurekin. Kaixo, zer modu zaudete? Bueno, ba, asteko hasiko gara halterofilia pixka bat ezagutzen, errandugu zuek halterofilia praktikatzen duzuela hemen Irunen, Urantzu pilotalekuan egiten duzue, astean irutan, eta, bueno, kontatu pixka ba, bat banaka ba, nola hasi zineten, kirol honetan, edo nola ezagutu zenuten halterofilia? Ba, adibidez, nire kasuan, lehenengo hasi nintzen, gimnasiora juten, egiteko pixka korputza hobetzeko eta egiteko kickboxen hasieran. Baina gustatu zidan pila bat ba, pisoak altzatzea eta hortik hasi nintzen YouTube-en bideoak ikusten eta ui, eta halterofilia aurkitu nun, nik hau egin nahi dut. Eta gero, ba, ez nekin hemen zegoela klub bat, eta gero, fisioan, esan zidan, ui, hanka handi hauek, badaukat beste bat, halterofilia egiten duena, eta bai hanka oso potentea dituna, eta ba, nola egiten du, eta hemen izan zidan, Urantzu frontoian, eta hortik aurrera. Bueno, nire kasuan crossfit egiten hasi nintzen, eta halterofiliako mugimenduak asko gustatu zitzaizkidan, eta beti neukan hor pues, intriga. Halterofilia bakarrik egiteko. Eta, bueno, un batean bilatu genuen abernun zeuden klubak, gu koreretakoak garelako. Eta, bueno, eta aurkitu genuen, eta juten hasi ginen, eta orain pues horra tope. Nire kasuan adibidez, ni crossfitian hasi nintzen, eta crossfitian eskenean halterofilia sortzen da, eta deporte ezberdinak. Eta halterofilia bastante gizki ematen zitzean, eta hori pixka hobetu nahi nun. Eta horretarako hasi ginen pixka kluba bilatzen, hemen lezotik anaber urbin, nik lezokoan az, eta zein genekagun urbilen. Eta enteratu ginen Irunen bat zegoela klub bat, eta hasi ginen Facebook bidez kontaktuan jartzen. Eta jun ginen egun batean aratani probatzea, eta handikan horrela hasi ginen egurra ematen. Eberki. Bueno, aipatu duzue zertxo bai, baina ze izan zen ba, halterofilian gelditzeko, ba, engantxatu zizuen hori, edo ze arrazoiren gatik gelditu zineten bakarrik halterofiliarekin? Ba, nik esako nuke, ba, kiden laguntasuna adibidez da oso garrantzitsua. Halterofilia da kirol bat non zure norgaiagoka zurekin da. Eta orduan ez du sentidorik, ba, adibidez, ni edo eta ner, adibidez, ba, hau, gure artean ba, norgaiagoka bat izatea, kompetizio bat izatea, eta hori sortzen duena da ba, oso giro ona. Eta bakoitzak bestei animatzen die eta oso pozgarria da.

egun kilo batez, eta bi aldiz izango ziren egun da hogei lurretik gora, eta gero ba, sentaiak egiten ba, egun da irurogeita mar bas, bi aldiz. Ba, ni abia dan irurogeita maust, eta dos tiempos larogeita bost, eta gero hanka handakat batera egun da hogeita mairu. Eta bueno. Eta oso. Bizkanaka. Bueno, bai, bai. Bueno, horrela dituta bedere, bai, baitza potentiak dira bai. Nik abia dan larogeita mar kilo, gero bi denboretan egun da hogei kilo, eta sentadillan, izango ditzakela, egun da irurogei batera. Ederki, bueno, lehiaketetan parte hartzeko eta pentsatzen dut zuen aldetik ordaintzen dela dena, ez? Gainera klub txikia izan da, pentsatzen dut zuen aldetik erabakitzen duzuela, ba, zein txapelketetara joan, zuek ordaindu, materiala, hori dena, nola egiten duzue? Guztia, entrenatzaileak ematen du, eta zu, oier, enga, txapelketetara, eta jazta. Baina ez dugu, beste aldetara, ordaintzen dugu bakarrik, laurogei euro urtean, eta dena beste dena doain dakagu eta ez gara ekisatuko. Azkenean gu klub txiki bat izan da, bakarrikan entrenatzeko eta berez udaletxea jartzen digu, momentuz, espero horrela jarritzea. Eta azkenean guk eskatzen diguna da, azkenean fitxa egitea, fitxak laurogei euro ordaintzen dugu urtean, da seguro bat eukitzeko zer pasatzen bat eta sobretodo hortarako. Eta gero, pues, eskatzen diguna entrenatzaileak eta horrela da, kompetizioak iristean, ba, bakarrikan kompetitzea, besterik ez. Eta gero egia esan, ba, igual bai, lehen eskenean akagun trusa, deitzen dena, eramaten duguna ropa eta horrela, eta urte honetan atera dugu, eta hori bai bakoitzeko ordaindu dula beria, baina, bueno, azkenean, pues, pixkanaka, ez. Bueno, ekipazioa. Hori. Beste kirroletan bezala. Ederki, bueno, ba, hori izaten alda itzaki bat, ez, jende animatzeko ere, ez da kirol garestia. Pentsatzen dut, ba, igual, kanpotik ikusita gogorra dela ematen dula, ez, baino, bueno, zuei, biztan denez, ba, gehiago eman dizue, ba, kendu baino, ez. Eta, bueno, horrela ere animatuko genuke, jendea, ez, ba, zuen gana joatea, probatzera, eta, bueno, ba, gero eta talde handiagoa egiteko, ezakit zerbait erran nahiko zenuten, ba, oieri, ez, animatu nahi dutenak. Ba, ez ere neska, falta zaizkigu. Gutxi garela, eta... Bai, animatu nahi duen jendeak, edo probatzera nahi duen etorri jendeak, ba, dakagu Instagramen kuenta bat, deitzen dela BHT Alterofilia taldea, handi kanaldi gute idatzi edo zer gauza ipini eta aldut etorri probatzeran nahi dutenean eta gero gustatzen basaiek elditu edo bestela ez nahi dutena. Kompromisuri gabe. Ederki, ba, mil esker iruei gaur gurekin egoteko, egotagatik eta hau dena kontatzeagatik zorte hon eta bon, ba, izanen gara. Eskerrik asko. Zuei. Eta bukatzeko Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu, hemen ere, bueno, urtarrilaren hasiera bitartea atsedenaldia izanen da, baina aste honetan zehar, ba, azken jardunaldiak jokatu dituzte eta emaitza batzuk ditugu aipatzeko. Hain zuzen ere, Lemaiako gizonezkoei dagokionez, Realak atzo utxera berdindu zuen Kadizen kontra, Atletikek UDE Las Palmas garaitu zuen pasaden aste azkenean bat eta utxeko marka galdoarekin, Osasunak aldiz atzo galdu zuen Mallorcaren kontra 3 eta 2ko emaitzarekin, eta azkenik Alabesek utxeta bat galdu zuen Madrilen kontra atzo ere. Atzo, bi, bai. Osa, Paola, aipatu behar ditu, Realak bere neurketa aski kaskarra zuen bere leku hartu berdegunean, bueno, entrenatzaileek aipatzen dute eta esaten dute, ez dugu irabazten al, gutxienez berdin du. Hori da, hori da. Eta gero bestalde batetik, bueno, aipatu behar da Atletikiren lana zoragarria eta nola garaipena eskuratu zuen, Osasuna galdu egin zuen, baina gauza bat dago Alabesen neurketan berdinketa hortxe bertan zuten. Bai. Eta nola atzelariak hegaletik ateratzen denean ez du, bueno, gaztetxoetan ikasten da. Bai. Ez duzu erdiratu behar, Maroia. Bai. Hori ere bakizu zu. Bai. Hunde, no? Mm-hmm. Bazte kanporatu eta Real Madriden aurka gehiago. Eta hortxe, erdian Madrileko jokalari batek abagune bat sortarazi zuen, mm-hmm. kornerra eta kornerraren ondorioz, gola. Jokalari txikienak buruka Davidez sartu zuen gola. Mm-hmm. Hori da futbola eta hori da Real Madriden zuzen ere. Bai. Lucas Vázquezek. Mm-hmm. Eta hor amaitu zen hor gehiagoka. Bai. Eta Lucas Plaza, Luis Plaza, zegoen, ba, erreta ez, urrengoa. Noski. Eta Luis Jopi Santzeloetirikin besarkada batean, ikusi zuten, nor gehiagoka amarrekin garaipena eskuratu zuten, Nacho kanporatu zutenean, mm-hmm. eta Real Madridik bere eskarmentua aprobetsatu zuten. Ka, eske, egalean, eskubitikan, erdian baloia uzten duzu, hor sortu zen abagunea eta hor sortu zen bai. Gola. Ba, hori da. Eta, bueno, ba, bigarren mailan azkenik Eibarrek bana berdindu zuen, pasaden aste azkenean Sporting de Gijón taldearen kontra, eta Amorebietak, ba, Alcorconen kontra, bat eta bi, galdu zuen atzoko jardunaldian. Ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara ailegatu gara, agurtzekunea iritsi zaigun, beraz eskerrik asko, berriz ere gurean izategati, Jampiak. Eskerrik asko zuri, eta eguna, bueno, hueko ondo pasa. Hori da, berdin, zuk ere, eta nola ez, ba, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala antxeta irratiko guinen atzean izategatik. Aipatugun bezala, ba, gabonak heldu direla eta heldu den astelenean ez dugu saiorik izanen, baino hortziralean berriz ere izanen gara hemen, egia da, ba, kirola, gure kirolariak, ez, oraindik atxeden aldean izanen direla, baina zenbait kontu izanen ditugu seguru aipatzeko, beti dugulako zerbait errateko kirolaren inguruan, beraz, ba, hortxe bertan izanen duzue aukera, gu aditzeko, datorren hortziralean, emetxe bertan izanen gara, arratsaldeko hiruetan bitartean, ba, ongi izan. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri. tutto intorno la stessa.